Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 22 lutego, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed wysokim stanem rzeki, silnym wiatrem na wybrzeżu. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Hiszpański parlament rozpoczął debatę nad pierwszym w historii prawem antykorupcyjnym. Wzrosła temperatura i wzrosło zagrożenie podtopieniami. IMGW ostrzega przed podnoszącym się poziomem rzek. Szczególnie groźna sytuacja jest w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce. Wydane zostały tam ostrzeżenia trzeciego stopnia, informuje hydrolog Izabela Adrian. Dla województw dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego. Natomiast w pozostałej części kraju wydane są ostrzeżenia drugiego stopnia. Stan rzek podniósł się w warmińsko-mazurskim, w powiatach elbląskim i braniewskim. Najtrudniejsza jest sytuacja na rzece Bałdziek, która o prawie 90 cm przekroczyła stan ostrzegawczy. O szczegółach Mira Stankiewicz. Służby kryzysowe obu starostw, elbląskiego i braniewskiego, są w stałym kontakcie z zagrożonymi gminami. Sytuacja nie jest zła, sprzyja pogoda, która w nocy łagodzi skutki nagłego ocieplenia. Ja się bardzo z tego cieszę, że w dzień się roztapia ten śnieg, a w nocy lekko przymarza. Tłumaczy Stanisław Sołowiej ze starostwa w Elblągu. Deszcz jest słaby, wieje także korzystny wiatr, który stabilizuje wały, dodaje Cezary Terek z Żuławskiego Zarządu Melioracji. No te deszcze są takie malutkie, znikome, dużo jest prześwitu tego wiatru, wydmuchuje to wszystko. Melioranci i samorządowcy są w stałym kontakcie, przez całą dobę prowadzą obserwacje zagrożonych miejsc. IMGW ostrzega także przed bardzo silnym wiatrem na wybrzeżu. W nocy w porywach jego prędkość będzie dochodziła do 95 km na godzinę. Nowelizacja ustawy o działalności gospodarczej podpisana przez prezydenta. Przedsiębiorcy liczą, że nowe przepisy pomogą im w prowadzeniu firm. Zobowiązują one autorów kolejnych ustaw i rozporządzeń do badania wpływu przepisów na mikro, małe i średnie firmy. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli lepiej planować swoją działalność. To dlatego, że każda nowa ustawa czy rozporządzenie będzie wzbogacona o analizę skutków dla mikro, małych lub średnich firm, mówi prezydent Andrzej Duda. Wierzę w to, że przyczyni się to do tego, że system prawny w Polsce będzie teraz budowany w każdym przypadku z uwzględnieniem tych właśnie tak niezwykle ważnych interesów. Zmiany chwali prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezary Kaźmierczak. Ustawodawca i parlamentarzyści będą musieli jednak spojrzeć na to, jaki to będzie miało wpływ na zakłady fryzjerskie, kwiaciarnie. Przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. A rosyjski Greenpeace alarmuje. W Sankt Petersburgu planowane jest uruchomienie eksperymentalnych reaktorów jądrowych. Ekolodzy twierdzą, że projekt nie ma odpowiednich certyfikatów i nikt nie pytał mieszkańców o zgodę. Elektrownia jądrowa powstaje na terenie zakładu Bałtyjsk. Eksperci Greenpeace wyliczyli, że zaledwie 2 kilometry od najsłynniejszej cerkwi Rosji, Soboru Świętego Izaaka Dalmatyńskiego, ma zostać uruchomiona tak zwana pływająca elektrownia atomowa. Według rozgłośni Echo Moskwy projekt jest w fazie eksperymentu i jak do tej pory nie uzyskał odpowiednich certyfikatów. Jednak jak wyjaśnia Służba Ekologicznego, Technicznego i Atomowego Nadzoru Rostechnadzor, tego typu projekty nie wymagają licencjonowania ani zgody mieszkańców Petersburga. Zaniepokojeni działacze Greenpeace złożyli w tej sprawie skargę do prokuratora generalnego. Jednak jak przekonuje profesor Grigori Tichomirow z Moskiewskiego Instytutu Fizyki i Inżynierii, elektrownia o nazwie Akademik Łomonosow w Petersburgu przejdzie tylko fazę testów, po której zostanie odholowana na Czukotkę, gdzie będzie dostarczać prąd mieszkańcom miasteczka Piewiek. Akademik Łomonosow to reaktor umieszczony na platformie, dlatego może być przetransportowany w dowolne miejsce. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Hiszpański parlament rozpoczął debatę nad pierwszym w historii prawem antykorupcyjnym. Jego inicjator którym jest centroprawicowa partia Ciudadanos. Projekt ustawy zwalczającej łapówkarstwo ma poparcie niemal wszystkich ugrupowań. W ostatnich latach w Hiszpanii o korupcję oskarżono 500 członków partii politycznych, związków zawodowych i pracowników administracji, w tym burmistrzów miast. Straty Skarbu Państwa oceniono na 40 miliardów euro. Zgodnie z projektem ustawy partie polityczne i związki zawodowe będą musiały zwrócić zawłaszczone mienie. Ci, którym zostanie udowodniona korupcja, zostaną wykluczeni z list wyborczych. Osoby pełniące funkcje publiczne będą musiały ujawnić swój stan posiadania i zgłaszać wszelkie zmiany majątkowe. Specjalną ochroną zostaną objęci urzędnicy, którzy doniosą o przypadkach korupcji. Zanim ustawa antykorupcyjna wejdzie w życie, musi zostać znowelizowany kodeks karny, prawo wyborcze i prawo dotyczące sił zbrojnych. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz w Trójce czas na sport. studiu Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy oczywiście od piłkarskiej Ligi Mistrzów i dwóch kolejnych meczów 1/8 finału. Wczoraj oglądaliśmy mecze znakomite. Liczymy, że i dziś będzie podobnie, choć na razie jakby spokojniej. Porto od 20 minut gra z Juventusem i remisuje 0-0. W drugim spotkaniu w Andaluzji Sevilla gra z Leicester City i też na razie bez goli. A propos Andaluzji, to właśnie na południu Hiszpanii, koło Kadyksu konkretnie, do sezonu szykuje się polska kadra windsurferów. Od niedawna pod okiem najwybitniejszego zawodnika w historii tego sportu w naszym kraju, Przemysł Sława Miarczyńskiego. Pogoda dopisuje 18-20 stopni w czasie dnia, no i wieje, że mało głowy nie urwie, 25 do 30 węzłów. W takich warunkach szybko do formy po operacji barku wraca największa nadzieja klasy RSX, Paweł Tarnowski. Czuć, że z jego zdrowiem lepiej, bo znajduje nawet czas, żeby rano, gdy fale największe, porzucić na chwilę deskę z żaglem i próbować sił na surfingu. Pozdrawiamy całą naszą reprezentację i obstawiamy w ciemno, że i z Mistrzostw Europy i z Mistrzostw Świata wrócą z medalami. Na to samo liczymy myśląc o naszych skoczkach. Oczywiście już są w Lahti i szykują się do sobotniego startu w Mistrzostwach Świata na skoczni normalnej. Niestety na miejscu wieje jak koło Kadyksu i dzisiejsze treningi trzeba było odwołać. O zmiennych warunkach pogodowych i nie tylko o tym mówi Kamil Stoch. Skocznia w Lahti ma to do siebie, że bywają tam bardzo zmienne warunki atmosferyczne i też nie należy się zbytnio nastawiać ani na rywalizację, ani na jakieś, nie wiem, miejsca. Bardziej skupić się po prostu na pracy, którą mamy do wykonania. To do tej pory funkcjonuje, dlatego uważam, że nie ma sensu tego zmieniać. Po prostu jedziemy na kolejne zawody z takim samym nastawieniem, z taką samą dozą i energii, motywacji, ambicji i radości. Powodów do radości nie ma Agnieszka Radwańska. Ten sezon zaczęła marnie. Znów szybko odpadła z prestiżowego turnieju, tym razem w Dubaju. Polka przegrała w 1/8 finału z 17-letnią Amerykanką Catherine Bellis 4-6, 6-2 i 2-6. Teraz siatkówka i pełna kolejka w plus lidze. W najciekawszych spotkaniach lider Zaksa wygrał do zera na wyjeździe z Łuczniczką. Indyk Pol dopiero po tiebreaku z Będzinem. Jastrzębski Węgiel do zera ze Spadonem, a Kuprum do 1 z Lotosem. Kończymy znów piłką i nietypowymi pośrodowymi rozstrzygnięciami w Lidze Europy. Do 1/8 finału awansowali piłkarze Manchester United, lepsi w dwumeczu od Saint-Étienne, Krasnodaru, skuteczniejsi od Fenerbahce i Schalke, którzy nie pozostawili wątpliwości w pojedynku z PAOKiem. Jutro sporo chmur i w całym kraju przelotny deszcz, a wysoko w górach śnieg, tylko na wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Na termometrach w Trójmieście 5 stopni, w Białymstoku i Lublinie 6, w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie 7, w Rzeszowie 8, we Wrocławiu i Krakowie 10, w Katowicach 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro pączki 39% taniej, 4,90 za 10 sztuk. A mleko łaciate 3,2%, 29% taniej. Złoty 89 za litr. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Przedsiębiorco, 25 lutego mija termin złożenia jednolitego pliku kontrolnego do Urzędu Skarbowego. Skorzystaj z bezpiecznej platformy Sage e-Audytor i zweryfikuj bezpłatnie strukturę JPK VAT na www.bezpiecznyplik.pl. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Smakowite pieczarki 2,79 za opakowanie 500 gramów. Tylko 2,79. A do tego pyszne pomelo 3,99 za kilogram. Jedynie 3,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Właśnie na ekrany naszych kin wszedł film Martina Scorsese Milczenie. To dzieło niedoszłego księdza, bo Scorsese w dzieciństwie marzył o tym, żeby zostać kapłanem. Jest także jego rozrachunkiem z własną wiarą. ale ten film jest także upomnieniem się o krew męczenników zapomnianych w dzisiejszych czasach. Scorsese także stawia pytania o relacje między religią a sztuką. I to temat dziś bardzo gorący. Przypomnijmy sobie chociażby trwający obecnie skandal związany z przedstawieniem Klątwa w Teatrze Powszechnym, ale Scorsese te kontrowersje, które dotyczą relacji między sztuką a religią, stawia w zupełnie inny sposób i o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast na początek, żebyśmy weszli w klimat naszej rozmowy, to chciałbym, żebyśmy posłuchali ścieżki muzycznej z filmu, który również opowiada o jezuickich misjonarzach w XVII wieku, tak jak Milczenie, ale ten film jest znacznie starszy, nosił tytuł Misja. Posłuchajmy muzyki Ennio Morricone. Dobry wieczór, klub Trójki, Grzegorz Górny. Jak już wspominałem, dzisiaj rozmawiać będziemy o filmie Martina Scorsese Milczenie. Są z nami w studiu pani Agnieszka Żuławska-Umeda, doktor japonistyki, znawczyni literatury japońskiej XVII wieku. Witam serdecznie. Dzień dobry. I ksiądz Witold Kawęcki, teolog kultury. Dobry wieczór państwu, szczęść Boże. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od motywu męczeństwa, który jest bardzo obecny w tym filmie. Można powiedzieć, że wybija się na plan pierwszy. To jest zupełnie historia nieznana w europejskim kręgu kulturowym. Właściwie Scorsese przypomina ją po raz pierwszy w kulturze masowej. I chciałbym zapytać panią doktor Agnieszkę, jak to wygląda dzisiaj w Japonii? Czy pamięć o tych prześladowaniach żyje, jest żywa? I czy ona jest jakąś częścią chwalebną japońskiej tradycji, czy też taką wstydliwą, której powinni Japończycy raczej unikają przypominania jej? To jest bardzo różnie. Zależy, z kim się rozmawia. Wśród chrześcijan to jest wielka tradycja i pamiętają to bardzo dokładnie, a może o tym też świadczyć takie wydarzenie, które dopiero co miało miejsce 7 lutego, kiedy został błogosławionym dajmio, to znaczy dawny XVI-wieczny pan ziem na wyspie Kiusiu, gdzie na którą to ziemię jako pierwszą przybyło chrześcijaństwo. Nazywał się Justus Takayama Ukon. Miał swoje chrześcijańskie imię. I no, było wielkie święto. Tak? Przyjechali kapłani z całego świata, chrześcijanie, bardzo dumni z tego, że ma nowego błogosławionego, To raczej dotyczy jednak tylko kościoła japońskiego, który stanowi mniejszość generalnie w tamtym społeczeństwie. A jak większość, ogół Japończyków odnosi się właśnie do tego epizodu męczeństwa chrześcijan? To znaczy, zwykle Japończycy, historycy japońscy tłumaczą to jako obrona przed inwazją chrześcijaństwa, która im dla nich przedstawiała się jako droga do kolonizacji, tak? Ponieważ w tamtym czasie wszystkie kraje, które otaczały z daleka, tak? Japonię, podległy kolonizacji, która szła jakby za chrystianizacją ziem. Więc zawsze tak się to tłumaczy. Przeważnie. A proszę powiedzieć, bo te prześladowania trwały bardzo długo, o tym też się mało wie w Polsce. W tym filmie jest pokazany dosyć taki krótki epizod zaledwie kilkunastu lat. Natomiast te prześladowania trwały ponad... około 300 lat. I ostatni pogrom chrześcijan wydarzył się jeszcze po otwarciu się Japonii. To znaczy, może pamiętamy takie wydarzenie, że w 1868 roku władzę od Sioguna przejął cesarz Japonii, cesarz Meiji, i postanowił Japonię zeuropeizować. Skończyła się klasa samurajów, kazał wszystkim się ogolić, powiedział, że jest otwarty na religię, a mimo to rok po tym przewrocie właśnie, po tej odnowie, nastąpił 4 pogrom chrześcijan. Więc to bardzo długo trwało. I co ciekawe, Japonia była zamknięta przed wpływami Europejczyków przez wiele stuleci. I kiedy oni po tych 300 latach dopłynęli do Japonii, to okazało się, że tam jednak to życie chrześcijan przetrwało. Bardzo głęboko. Tak, mamy takim symbolem przetrwania życia chrześcijańskiego, czy też oni się nazywali ukryci, ukrywający się chrześcijanie. Wydaje mi się, żona Rodrigueza, tak, głównego bohatera filmu, wdowa po zamordowanym chrześcijaninie, o której jest wyraźnie głośno powiedziane, że nikt nigdy nie widział, żeby się modliła, i nikt nigdy nie widział, żeby płakała. A mimo to, jak się dowiadujemy z ukrytej kamery, zdołała niepostrzeżenie wsadzić w dłoń swojego zmarłego męża krzyżyk. Tak? Czyli przechowała wiarę, modląc się bardzo głęboko. Tu mi się przypomina, to może ksiądz mi pomoże, jak brzmi werset z Izajasza, że duch mój szuka ciebie w swoim wnętrzu. No to takie spotkanie z Bogiem we wnętrzu wnętrza było bardzo charakterystyczne dla tego okresu, kiedy chrześcijaństwo musiało zejść do najgłębszych podziemi. Modlono się w świątyniach sintoistycznych, w świątyniach buddyjskich, w jakichś norach, W lesie głęboko, z bardzo małą liczbą przedmiotów sakralnych. Zwykle też to były przedmioty ukryte. Mhm. No właśnie, bo to jest niesamowite, że chrześcijaństwo przetrwało tam 300 lat bez księży, bez kościołów, bez sprawowania sakramentu Eucharystii, tych sakramentów, które wymagają obecności kapłanów. No dzisiaj oczywiście już tak nie jest i chciałbym, żebyśmy zapytali ojca Juliana Różyckiego, który jest w tej chwili z nami na łączach. Ojciec Julian, dominikanin, 28 lat, był na misjach w Japonii. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Chciałbym zapytać ojca o specyfikę japońskiego życia religijnego. Czy te 300 lat ukrywania się chrześcijan w Japonii odcisnęły dzisiaj piętno na japońskim przeżywaniu wiary? Czy rzeczywiście żywa jest pamięć w tradycji kościoła, ale także można powiedzieć w takiej mentalności też społeczności chrześcijańskiej w Japonii, ta pamięć o tych męczennikach? No, myślę, że ta pamięć jest i to bardzo żywa, konkretna. Kiedy oglądałem ten film Milczenie, to właśnie to szczególnie ten przejmujący widok Fumie, czyli podeptania świętych wizerunków, był jak gdyby kontynuacją, no nie w tym sensie, że tego znieważenia tych właśnie tych świętych wizerunków, ale byłem w Takamori Soan, to jest taki ośrodek buddyjski, który prowadził ojciec Shigeto Oshida, nawrócony mnich buddyjski. No więc właśnie w jego osobie ten film, to słowo Chimoku, czyli milczenie, było absolutnie zrealizowane. Tam cały tydzień przeszedłem taką sesję zazen, codziennie 6 godzin medytacji. To było coś niesamowitego. I kiedy ten ojciec Oshida odprawiał mszę świętą, siedziało się na piętach, to był taki stolik na ziemi i pokazywał mi właśnie, że zamiast tak zwanego portatylu, czyli kamienia z relikwiami, on właśnie tam pod korporałem miał właśnie autentyczne fumi, czyli ten wizerunek ukrzyżowanego. I kiedy mi pokazał, to byłem wstrząśnięty. Ta twarz Chrystusa, ten wizerunek ukrzyżowanego był prawie starty od tych stóp właśnie chrześcijan, którzy żeby ocalić życie, musieli podeptać Chrystusa. I teraz po prostu jakby ta historia się odwraca. Nawrócony buddyjski mnich celebruje mszę świętą, ale to była msza święta, która była absolutnie dla nas, zwykłych księży, niepojęta, bo on z tej głębi kontemplacji wypowiada takim szeptem słowa, które były tak przyjmujące, że obejmowały całe zgromadzenie i tą ciszą jak gdyby zagarniał wszystkich. I tu dotykamy właśnie, w moim odczuciu to było ten, nie wiem czy Scorsese to o tym pomyślał, ale właśnie dotykamy tej najgłębszej istoty religii, że w tym najgłębszym, autentycznym milczeniu absolutnie wszystkiego, w tym cimoku możemy spotkać Boga. I to ojciec Oshida cudownie zrealizował w swoim życiu. Także ta historia jest na bieżąco. Druga rzecz, przepraszam jeszcze przy tym temacie, w tym filmie mi tego brakło, ale był ten motyw, że ci starsi z tych ukrytych chrześcijan przekazywali chrzest, ale drugi moment to były właśnie tajemnice różańca świętego. Sam byłem w takim właśnie muzeum, które już po tej rewolucji Meiji, kiedy nastała wolność religijna, w jednym tam ze strychów, niedaleko Osaka, znaleziono właśnie takie dwa czarne pudła, długie. I wtedy jeszcze żyjąca wtedy babcia, kiedy zobaczyła te pudła i tam ukryte właśnie te emblematy religijne, mówi spalić, bo przyjdą, zabiją. Także ten postrach tego męczeństwa, moim zdaniem, jeszcze do dzisiaj wśród Japończyków jest. Niby jest pełna wolność religijna, polityczna, ale ten, powiedzmy, to ciśnienie otoczenia jest bardzo mocne i właściwie, żeby dzisiaj być chrześcijaninem w Japonii, to trzeba by takiej samej odwagi jak w tych czasach prześladowań. W każdym razie ci synkowie uratowali jedno pudło i z tego pudła tam były właśnie takie poskładane z bambusowych poprzecznych belek krzyże i w środku tych krzyży był wizerunek Chrystusa, ale najważniejszy to był taki duży, zrulonowany obraz świętego Franciszka Xawerego w owalu i na owalu tego obrazu było 15 tajemnic różańca. Że było ciekawe, to ja tam poszedłem do tego muzeum z siostrami dominikankami różańca, taka jest prowincja. I teraz ten 75-letni nieochrzczony wnuk tej babci nam tłumaczy te tajemnice, co one oznaczają. To było coś pięknego, bo to była właśnie w ten sposób, na podstawie tych obrazków różańca z dziada, pradziada, ci ukryci chrześcijanie, kakule chrześcijan, przekazywali wiarę z następcom. To rzeczywiście niesamowita historia tego przekazu wiary w tak trudnych, opresyjnych warunkach. Dziękujemy za tą opowieść ojcu Julianowi. Wracamy teraz do studia. Chciałbym zapytać księdza profesora Kaweckiego o taką pewną teologiczną tutaj wątpliwość. Mam pewne pytanie. Bo mówiliśmy, że ci chrześcijanie w Japonii mogli zachować swoją wiarę, ale jednak za cenę publicznego wyrzeczenia się. Czyli z jednej strony praktykowali w ukryciu, ale publicznie musieli jednak udawać kogoś innego. Znaczy Czesław Miłosz w Zniewolonym Umyśle opisywał ten mechanizm Ketmana, prawda? On co prawda się odwoływał do tej sekty Sabatajczyków w Salonikach. Natomiast, no właśnie, czy jest możliwe, jak to jest teologicznie uzasadnione czy usprawiedliwione, że w czasie wielkich prześladowań, czy można publicznie na zewnątrz, żeby uniknąć śmierci swoich najbliższych, udawać kogoś innego, a nawet publicznie zapierać się swojej wiary właśnie poprzez deptanie świętych wizerunków, a jednocześnie praktykować to w ukryciu. Co na ten temat właśnie mówi Kościół? No, łatwo nam, panie redaktorze, szanowni państwo, łatwo nam teoretyzować pewnie. No właśnie, właśnie nie jest łatwo, dlatego pytam. A praktyka życia i jakby rozwiązania bardzo konkretne, życiowe, są często bardzo też dramatyczne i trudne. Chcę powiedzieć jedno, że wielokrotnie w historii Kościoła mieliśmy do czynienia i do dzisiaj mamy z męczeństwem, z prześladowaniami, z męczeństwem, z bardzo trudnymi wyborami, które trzeba było dokonywać. Niekiedy to było też męczeństwo jakby psychologiczne, duchowe, niekoniecznie to fizyczne, gdzie trzeba było zachować też wiele, myślę, takiej przezorności albo sprytu nawet, żeby zaistnieć, żeby móc zaistnieć, żeby być, żeby żyć, żeby przeżyć. Stosunkowo łatwo bowiem przybrać jakąś szatę niekiedy pozorowanego heroizmu i przelać krew, oddać życie i skończyć historię, a znacznie trudniej, bym powiedział, jest przemyślnie przetrwać, zostać, zachować, umocnić wierzę innych. I tutaj już jest to pierwsze moje rozróżnienie, że trzeba być chytrym jak węże, to też przebiegły jak lisy, to też Pan Jezus mówił w Ewangelii i w niektórych przypadkach możemy też tak to jakby lokować. I nie trzeba się bowiem od razu wykładać na tarczy, tylko dla jakiejś zewnętrznej manifestacji. Myślę, że to jest stanowisko też Kościoła właśnie, czy teologii, jak pan zauważył, że ta przemyślność, która niekoniecznie jest zdradą, odejściem, zwątpieniem, ale jest dyskrecją pewnego rodzaju, odwagą inaczej rozumianą, no ma swoje miejsce. No ale są przypadki, że nie ma uprość, trzeba albo, albo. No i tutaj właśnie ten film Milczenie Martina Scorsese bardzo dotyka tej kwestii. Rzeczywiście jeden z wątków, ale jednak dość mocno obecnych jest ta apostazja jezuitów, tych trzech, dwóch właściwie. Jest też ewentualna taka rozgrywka, czy warto, czy można, czy trzeba oddać życie za brata, albo nawet wypierając się wiary, nawet aż tak mocno tam jest stawiony ten dylemat, czy można, czy trzeba, czy to jest męczeństwo, czy nie. No jedno jest pewne, że głębia wiary, na to złożone pytanie chcę odpowiedzieć jednak, głębia wiary nie polega tylko na tym, żeby zewnętrznie, literalnie, formalnie ją wypowiadać, bo to może niewiele kosztować, a czasem wiele. Ale żeby w głębi pozostać, w praktyce życia, w doświadczeniu najgłębszym swej duszy, swego serca, pozostać też wierzącym, pozostać wiernym Jezusowi. To jest na pewno ważniejsze jeszcze niż jakaś manifestacja czysto zewnętrzna, tak zwana wiara obyczajowa, czy historyczna, czy kulturowa, jak o niej mówimy. Natomiast najlepiej zachować jedno i drugie by było, to znaczy także zewnętrzność i to głębie. Tutaj jednak, i to jest trzecie moje rozróżnienie, które chciałbym wprowadzić w odpowiedzi na to pytanie, tutaj jednak mamy też do czynienia z postawą chrześcijanina i z postawą heroiczną chrześcijanina. Niekiedy bywają chwile, momenty i wybory, które domagają się heroizmu. I teraz jest pytanie zasadnicze tego typu. I to pytanie też jakby próbował sugerować sam Scorsese. Czy chrześcijanin na ścieżce swojego życia, niezależnie czy to jest dzisiaj, czy to było w XVII wieku w Japonii, jest zobowiązany do heroizmu, ma obowiązek pójścia za heroizmem, czy też nie? Czy tak do tak zwyczajnej, powiedzielibyśmy, tej standardowej drogi życia moralnego, duchowego, religijnego? No i na to pytanie muszę odpowiedzieć, że nie mamy obowiązku heroistycznych, heroicznych postaw. I nie grzeszymy, kiedy tych heroicznych postaw w naszym życiu nie podejmujemy. Możemy je zawsze podejmować. Widzimy topiące się dziecko, ja nie umiem pływać, ale mogę spróbować się rzucić i ratować to dziecko. Ktoś tego nie zrobił. Heroizm jest ratować, jednak się rzucić. Jednak zrobić coś więcej ponad przeciętność. To jest heroizm. W ogóle świat i ludzie to zmagają się heroizmu. I ten heroizm jest aż do rangi świętości ołtarzy podniesiony. Ale nie każdego stać na heroizm. Nie każdy jest Janną Molną, lekarką, która ratuje swoje dziecko, oddając swoje życie. Nie każdy ma taką odwagę. I tutaj chcę powiedzieć, że to nie znaczy jeszcze, że to jest jakieś potępienie takich osób. No ale ten heroizm w Japonii stał się posiewem, zasiewem cudownego chrześcijaństwa też w konsekwencji późniejszych lat. No właśnie, bo z jednej strony Kościół w Japonii stawia za wzór tych męczenników, którzy oddali życie za wiarę, ale z drugiej strony też stawia za wzór tych, którzy przetrwali przez 300 lat, przekazując wiarę przez pokolenia, mimo że właśnie się tak ukrywali, często idąc na kompromis. I to też jest jakby... No, ale ja widzę ścisły... paradoks wydawał się, ale ścisły związek widać też między tymi dwoma zdarzeniami. Być może ta wspólnota chrześcijańska potrafiła te 250-300 lat przetrwać bez instytucjonalnego kościoła, bez sprawowanych sakramentów poza chrztem pewnie, którzy mogli sami chrzcić swoje dzieci. Poza formalnym istnieniem wiary, głoszonej, nauczanej, prawowiernie nauczanej przez kapłanów i tak teologów i tak dalej. Przetrwali siłą swojej najgłębszej wiary, być może dlatego, że mieli takie podwaliny tego męczeństwa tych swoich braci wcześniej, którzy za wielką cenę, no 300 tysięcy, 200 tysięcy się mówi, 200 tysięcy ofiar tego prześladowania chrześcijańskiego, to bardzo dużo, bo jeżeli 300 tysięcy Japończyków w pewnym momencie było nawróconych gdzieś tam 17-18 wiek, to te 200 tysięcy robi ogromną jakby liczbę i być może ten posiew męczenników, męczeństwa był zasiewem tego chrześcijaństwa, które przetrwało. No właśnie, mam takie pytanie do pani doktor. Czy japońska gleba kulturowa sprzyja przyjmowaniu chrześcijaństwa? Bo chrześcijaństwo się dosyć łagodnie przyjęło w basenie Morza Śródziemnego, ale tam jednak te podwaliny stanowiła ta filozofia grecka. Natomiast jeden z bohaterów filmu Milczenie, jeden z urzędników japońskich, wypowiada takie zdanie, że ziemia japońska to jest takie bagno, na którym nie wyrośnie roślina chrześcijaństwa. I czy pani się z tym zgadza? Doktor Agnieszka Żuławska-Umeda. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że z jednej strony przypominamy sobie, że święty Franciszek Xavier powiedział, że nie zna bardziej, nie zna właściwie lepszego, nie, tak się nie wyraził, nie zna na świecie narodu, który bardziej by nadawał się na chrystianizację i pewnie myślał o takich postawach etycznych, które przyjmują Japończycy, bez względu na to, czy wypływają one z głębi i są prawdziwe, czy tylko formalne, ale przede wszystkim obowiązuje tam na co dzień postawa pokory. Tak? Nawet wielcy mistrzowie, którzy nauczają różnych sztuk i prowadzą po drogach tych sztuk swoich uczniów, mówią, że takie przysłowie, że jeżeli kłos dojrzewa, to pochyla swoją głowę. I na tym polega pokora wielkiego mistrza, który staje się coraz bardziej cichy, nie narzucający się i pozwala rozkwitać swoim uczniom. No coś takiego jest z jednej strony, ale z drugiej trzeba pamiętać, że chrześcijaństwo, które przyszło do Japonii w XVI wieku, prawda, Franciszek Ksawery chyba przyjechał w 1549 roku, trafiło na bardzo silne dwie religie. Jedną, która w Japonii była od starożytności jej, to znaczy sintoizm, to znaczy religia, w której właściwie wszystko i natura, i przedmioty, i praca człowieka, rodzina jest przepełniona, czy też duchami, tak? Mówi się, że tam jest setki tysięcy duchów w Japonii, że to są też duchy przodków, że to są duchy, które stworzyły ląd japoński, że dzięki nim Japonia nie zaznała nigdy okupacji, no bo rzeczywiście aż do II wojny światowej w Japonii nie było okupacji i nie przegrała żadnej wojny. No więc tak silne podłoże, które też tłumaczyło feudalne stosunki w Japonii, to znaczy stosunki między panem a podwładnym, na które wpływał również bardzo silnie konfucjanizm, no to polegało, mówiąc bardzo prosto, na tym, że poddany był gotowy oddać życie za swojego pana, ale pan był zobowiązany się nim opiekować i go prowadzić w jego życiu. No więc takie stosunki z jednej strony sprzyjały chrześcijaństwu, bo tak jak śledzimy różne dysputy na temat stosunku chrześcijaństwa do sintoizmu i do buddyzmu, no to nawet właśnie w tych czasach w XVI wieku była taka rozmowa chyba z misjonarzem, który się nazywał Armeida, że on mówił, że przecież chrześcijaństwo też propaguje wierność panu, tak, władzy, wierność Bogu aż do oddania życia i bez tej wierności panu właściwie również duch samurajski nie miałby żadnej wartości, więc tutaj jakoś to chrześcijaństwo się spotykało z buddyjską postawą, czy też raczej z sintoistyczną, z feudalną. No właśnie, bo nawet słyszałem o takim chrześcijańskim myślicielu Kancho Uchimura, który mówił, że takim podglebiem dla chrześcijaństwa korzystnym w Japonii może być właśnie kultura samurajska. I on mówił, że Chrystus nie przyszedł znieść Bushido, kodeksu Bushido, tylko go wypełnić. Więc on jakby widział taką pewną komplementarność przesłania chrześcijańskiego wobec tej tradycyjnej kultury japońskiej samurajów. Właśnie szkoda, że z nami nie ma tutaj pani profesor Agnieszki Kozyry, która właśnie o Uchimurze pisała i się specjalizuje w religiach Japonii. Ja dużo o tym powiedzieć nie umiem, ale mogę powiedzieć tylko, pani bardzo ciekawie mówiła o tym ukrywaniu swojej wiary przez chrześcijan. Zwłaszcza na mnie duże wrażenie zrobił ten motyw lustra. Jakby pani mogła powiedzieć, bo to jest szalenie ciekawe, jaką przemyślnością się wykazywali chrześcijanie, żeby nie dać się złapać japońskim urzędnikom. Są po Japonii całej rozsiane takie muzea chrześcijańskie i można w nich odnaleźć przedmioty, emblematy chrześcijańskie, które Japończycy bardzo zręcznie ukrywali w symbolach swoich dawnych religii. Na przykład posążek Buddy, który trzymało się w domu, na plecach miał krzyż. Albo można było odkręcić go w połowie i w środku okazywało się, że jest pudełeczko na różaniec. Że ołtarze buddyjskie, które musiały być w każdym domu, miały gdzieś tam ukryte właśnie symbole chrześcijańskie i ten, kto się modlił przed ołtarzem buddyjskim, jeżeli był ukrytym chrześcijaninem, mógł też się modlić, wiedząc, że gdzieś tam jest ukryty krzyż. Jednym z takich bardzo ciekawych przedmiotów, które jest w bardzo małym muzeum w Kioto i pod Kioto w takiej miejscowości, no już nie pamiętam jak się nazywa, w każdym razie jest to lustro wyprodukowane na według wzorów luster japońskich, czyli metalowe, ale nie wiadomo jaką techniką jest tam wewnątrz zainstalowana taka rzecz, że to lustro przy przyjmowaniu pod odpowiednim tylko kątem promienia słonecznego mogło rzucać na jasną jakąś powierzchnię gładką cień krucyfiksu. I rzeczywiście Japończycy brali to lustro ze sobą w góry, gdzie się modlili, zwykle małą grupką. Rzucali na przykład na białą skałę właśnie cień tego krucyfiksu. I w każdej chwili można było ruszyć to lustro, schować, no ale przede wszystkim ruszyć i nikt by się nie domyślił, że ono jest przyczyną właśnie takiego obrazu. To bardzo ciekawy, taki filmowy motyw. Szkoda, że Scorsese go nie wykorzystał. Natomiast mam pytanie do księdza profesora. Już bardziej dotyczące filmu. Czy ten film nie jest takim trochę obrazem współczesnego świata? Bo z jednej strony widzimy tych biednych japońskich wieśniaków, którzy oddają życie za wiarę, a z drugiej tych ludzi Zachodu, którzy mają jakieś tam wątpliwości, są pełni dywagacji, pytań, chcą ze sobą wszystko pogodzić. I czy to nie przypomina trochę też dzisiejszych czasów, że z jednej strony mamy tych Koptów, Chaldejczyków, Maronitów, chrześcijan w krajach Bliskiego Wschodu, którzy są mordowani, oddają życie tak jak ci japońscy wieśniacy, a z drugiej strony no, ludzie Zachodu, często nominalnie chrześcijanie, no, relatywizują swoją wiarę, odwracają się, się odniczy. Scorsese nie chciał nam przekazać właśnie takiego komunikatu, żebyśmy się przejrzeli trochę w tym właśnie w tym lustrze tego filmu. No być może tak, ale nie sądzę, że to jest główne przesłanie tego filmu, a nawet jedno z jego nurtów. Wszystko nam można dzisiaj, że tak powiem, przywołać i spróbować interpretować. Na pewno jest odniesienie męczeństwa, XVII-wiecznego męczeństwa w Japonii do współczesnych światów. Ono się rysuje automatycznie do Syrii, do Afganistanu, do tylu miejsc, gdzie chrześcijanie giną dzisiaj na świecie. To jest jakaś metafora ogólna, szeroka, a także troska o to, że Ewangelia Jezusa jest niesiona przez wszystkie te wieki, 21 wieków. I tutaj jeszcze nawet troszeczkę wracając do pytania pana redaktora wcześniejszego, z tym przyjęciem, percepcją chrześcijaństwa choćby w Azji. No, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo sam Scorsese powiedział, że to film jest o zderzeniu dwóch cywilizacji. Nawet nie tyle tych grup socjalizacji europejskiej i tej azjatyckiej. I że ona poniekąd musiała się skończyć tak, jak się skończyła. Ta cywilizacja pewnie nie do końca się rozumiały, nie do końca są daleka przestrzeń, która im towarzyszy. I tak i nie, bo z drugiej strony przesłanie Ewangelii jest tak uniwersalne i tak skierowane do każdego człowieka, co pokazała historia, nie tylko moje słowa teologa, że one się przyjmowały zawsze i wszędzie i były zaczynem błogosławionym nowego życia we wszystkich odległościach, szerokościach geograficznych świata. Kościół jest najbardziej globalną instytucją, jeśli tak możemy powiedzieć, Kościół katolicki, najbardziej i najbardziej pierwotną, globalną instytucją świata, ponieważ inkulturacja Ewangelii, ewangelizacja kultur, takie słowa, może trochę trudne, może nie wszyscy to rozumieją, ale to właśnie umiejętność znalezienia się z przesłaniem dobrej nowiny o zbawieniu i o człowieczeństwie prawdziwym nie ignoruje kultur lokalnych, choćby tej samurajskiej, nie ignoruje zwyczajów ludzkich psychik, osobowości, tak jak są wypracowane w danej przestrzeni, ale je uwzględnia, ale je docenia. No to dzisiaj tak mądrze mówimy, nie zawsze tak było też w historii, były też wojny. Właśnie wtedy tak nie było. Tak nie było do końca, ale myślę, że jednak był wtedy też Pan Bóg i Pan Jezus i ta Ewangelia przez Niego, bo to jest dzieło Boże, nie tylko ludzkie, też musimy tak popatrzeć, była kierowana na tyle, że to chrześcijaństwo było atrakcyjne. I Państwo darują jeszcze jedną uwagę, moja autopsja taka azjatycka, że tak powiem, chciałem ją tu wrzucić. Otóż może to jest bardziej socjologiczne i kulturowe doświadczenia niż naukowe, ale kiedy byłem i w Chinach, i byłem i w Japonii, to miałem takie dwie przestrzenie, dwie kultury, dwa kraje i pomyślałem sobie tak, najpierw, że kiedy już pojechałem do Japonii po Chinach, że Japonia jest dużo bardziej na pierwszy rzut oka chrześcijańskim państwem, mentalnością. I zadałem sobie pytanie, dlaczego ci wrażliwi, fantastyczni ludzie w Japonii nie są chrześcijanami? Nie wiedząc o tym, co powiedział święty Franciszek Ksawery, że to jest najbardziej przydatny naród do chrześcijanizacji. Chińczycy mi się wydają bardziej twardzi, bardziej jakby kulturowo odmienni dla chrześcijaństwa. A jednak nawet w Chinach Mateo Ricci, jezuita, był świetnie przez nich przyjęty, inkulturowany, uważany za swojego. Czyli można ewangelizować. Niekoniecznie musi to być zderzenie kultur. Jeśli obok religii nie wejdą, tej prawdziwej religii, nie wejdą inne czynniki polityczne, ekonomiczne i Bóg wie jeszcze jakie, które przeszkadzają, to można ewangelizować. I Japończycy są otwarci na chrześcijaństwo. Pamiętamy, że wtedy w XVI wieku za chrześcijaństwem przede wszystkim weszła do Japonii broń palna oraz handel. Tak? Oraz znoszące się interesy franciszkanów, jezuitów i różnych państw Hiszpanie, Portugalii, bardzo Anglii. Chrześcijańskich, tak. Prawda? Portugalii, kolejno Hiszpanii i Holandii w końcu. Ale pani doktor, trzeba też chyba powiedzieć, że sami szogunowie, sami władcy japońscy też manipulowali i obawiali się chrześcijaństwa, bo myślę, że było ono zaczynem, które rozsadzało trochę ten system, reżim, w którym postawili tych swoich podwładnych, którym byli panami. A chrześcijaństwo, mówiąc o miłości braterskiej i mówiąc o tym, o czym mówi Ewangelia, bo dzisiaj ona nie jest inna niż wtedy, no rozsadzało im ten system i dlatego tak okrutnie, tak sądzę, tak okrutnie zwalczano chrześcijaństwo, bo nie musieli się aż tak obawiać. To nie był jakiś ogromny tłum, a jednak obawiano się i ze szczególnym okrucieństwem wypowiedziano wojnę właśnie chrześcijaństwu. No tak, bo... To było groźne. Pan był inny nagle, prawda? Bóg. Ale też... Który jakoś przynosił wolność i pozwalał tym Japończykom nie traktować swoich rzeczywistych panów feudalnych za jedynego pana Boga. A z drugiej strony chyba przynosił Boga. Godność tym ludziom. Chrześcijaństwo przynosiło godność i prawa jakby człowiecze, ludzkie. No właśnie, to ich bardzo się pociągało, prawda? Że byli traktowani jak osoba. Przede wszystkim zaczęli być... uważali, że są kochani w sposób indywidualny, tak? Co było bardzo dziwne w Japonii, bo Japonia jest raczej społeczeństwem grupowym. I to było na tyle dla Japończyków niebezpieczne, że nawet jak mi opowiadali różni chrześcijanie, bo tam się obracałam pośród grup różnych i wspólnot chrześcijańskich w Japonii, że jeszcze po wojnie było tak, że nie można było się w firmach, w których się pracowało, przyznać nie tylko do własnej wiary chrześcijańskiej, ale też do tego, że ktoś w rodzinie był chrześcijaninem, bo to już podważało jakby absolutne posłuszeństwo wobec prezesa firmy na przykład. Mhm. Tak, że nie jest pracownik jemu oddany całym duchem. Czyli te znamiona prześladowań są do dzisiaj, tylko że mają one inną już formę. Ja mówię o czasach kilkadziesiąt już lat temu. Po drugiej tak, wojnie 20 światowej. Lat temu, 30 ale lat temu. Ale społecznie podejrzewam, czy kulturowo to na pewno dzisiaj też jeszcze istnieje. Może, ale też jest jakby ten ślad takiej samodzielności Japończyków wobec sprawowania liturgii na przykład, ponieważ jest bardzo mało kapłanów. Jeden kapłan na przykład w niedzielę musi objechać 3 kościoły i on zostawia konsekrowane wino i hostie i już wierni sami w ogóle sprawują mszę. Tak od początku do końca. Bardzo dużo jest takich sytuacji. To ojciec Julian Różycki może o tym opowiedzieć. I bardzo są zaangażowani, bo opiekują się swoim kościołem. Właściwie organizują życie religijne w parafii. Właśnie wierni, a nie ksiądz. No, jak 300 lat bez księży sobie radzili. Politej też prowadzą. Ale nie jest też tak tragicznie. Nawet moi współbracia zakonni redemptoryści też są obecni w Japonii. Mają wspólnoty. Także jakieś struktury kościelne są. Ale wracając jeszcze do tego, co tutaj pani doktor mówiła na temat właśnie tego europejskiego podejścia, jakie przyniosło chrześcijaństwo. Czytałem wspomnienia kardynała Van Tuana, to był wietnamski kardynał. On napisał, że tym, co go pociągnęło do chrześcijaństwa, była nauka społeczna Kościoła, która jest ufundowana na pojęciu osoby. Dlatego, że w kulturze azjatyckiej pojęcie osoby nie istnieje. A jeżeli nie ma osoby, no to nie ma też praw człowieka, bo jakby nie ma podmiotu. Prawda, tych, bardzo to odczułem ja osobiście na przykład w takiej masie, gdzie się znajdowałem, bardzo sympatycznych Chińczyków w kilku różnych miastach. I to było oczywiście wrażenie bardziej niż badanie stanu faktu, ale miało się wrażenie, będąc w Chinach, że jest się w masie, jest się społeczeństwem, jest się wielką grupą, a tej podmiotowości osoby się właśnie nie czuło. Ale ciekawa rzecz, że w Japonii tego tak mocno nie czułem. Choć to też jest, tak jak pani doktor tu powiedziała, społeczeństwo zorganizowane społecznie bardziej niż jednostkowo, ale jakoś wyczuwałem tak naturalnie, że Japończycy są tutaj właśnie bardzo różni od Chińczyków. Zresztą pomiędzy nimi jest duży antagonizm, jak wiemy, kulturowy i do dzisiaj, że Japończycy mają więcej tej personalizacji, że tej wrażliwości osobistej, która także i mądrości pewnej wyraża się na poszukiwaniu pewnej relacji jako osoby. Ale też w stosunku do bliźnich. Niego. Tak, to jest bardzo silne w Japonii. Jest nawet takie słowo, które jest wartością społeczną i etyczną. To słowo brzmi omoyari i sądzi się właściwie człowieka, czy człowiek to ma, czy jest też tej wartości pozbawiony, a polega znaczenie tego słowa to właściwie się wiąże z tym, że myśli się o drugim do tego stopnia, że zawczasu sobie trzeba wyobrazić, co on potrzebuje, z czego będzie zadowolony, co w tej chwili jemu potrzeba do szczęścia. Tak? I takie myślenie o drugim i w rodzinie, i w społeczeństwie jest bardzo ważne. Więc to może to o tym myślał święty Franciszek Ksawery, mówiąc, że Japończycy nadają się bardzo na chrześcijan. A wracając jeszcze do filmu, czytałem komentarze w portalach społecznościowych i na różnych forach można było przeczytać takie też opinie, że Scorsese usprawiedliwia apostazję, że jego film jest takim, no może nie pochwałą, ale na pewno usprawiedliwieniem apostazji, a zwłaszcza miał świadczyć o tym ten głos Jezusa, zdeptaj mnie, do głównego bohatera, jakby zachęcający do nadepnięcia na wizerunek Zbawicia. Czy ksiądz się zgadza z taką opinią? Ksiądz Witold Kawecki. Z całokształtu filmu, abstrahując od tego jednego przypadku rzeczywiście, bo film jest wieloliniowy, wielopoziomowy, wielowątkowy, niejednoznaczny, to prawda, tutaj Scorsese rzeczywiście porusza się slalomem gigantem niekiedy pośród meandrów wiary i pytań trudnych, które ma. To jest tu pełna zgoda, dlatego nie można to jednobarwnie odczytywać tego filmu. Jednak nie zgadzam się z taką tezą, aż taką tezą, żeby tu popierał ten relatywizm sam reżyser Scorsese, choćby dlatego, że są też inne sceny. Jest taka scena ojca Rodrigueza i ojca Garupę. Pamiętamy, Garupę ginie męczeńsko, tutaj nie ma wątpliwości, i to jeszcze właśnie rzucając się na pomoc katolikom skazanym na śmierć w morskich falach, czyli wybiera tą najprostszą drogę miłości, a jego towarzysz, któremu towarzyszył ojciec Rodriguez, który od początku czuje się jakby trochę takim wybranym, wydaje się mu nawet, że naśladuje Chrystusa, a w gruncie rzeczy niekiedy trochę jest też teatralny i sam przed sobą udaje Chrystusa. I tutaj Scorsese widzę, że kwituje to takim znaczącym ujęciem to jego postać, kiedy Rodriguez przegląda się w strumieniu, jego twarz się zmienia i zamiast oblicza Zbawiciela, ktoś też pokazał oglądany po chwili twarz szalonego, jakby śmiejącego się szatana. To jest taki jeden błysk i Chrystus, i nagle jest też szatan. Ta scena to być może jeden z najważniejszych kluczy do zrozumienia całego filmu, bo ojciec Rodriguez postawiony przez inkwizytora Inoue wobec dylematu zaprzeć się wiary, aby ocalić tam kilku czy kilkunastu współwyznawców od śmierci, albo wybrać śmierć własną i śmierć heroiczną, wybiera oczywiście zdradę, tak jak film pokazuje i jaka była realia się tego przypadku, ale we własnym przekonaniu, że w ten sposób on naśladuje Chrystusa. Ale wcale to nie oznacza, że twórca filmu, że Scorsese przyznaje mu rację, że się za nim opowiada, że to potwierdza. To jeden z jego bohaterów tak się zachowuje. Więc tu bym powiedział, że ja się nie zgodzę z taką tezą, że tutaj jakby Scorsese gra na dwie strony. No właśnie, tym bardziej, że na mnie duże też wrażenie zrobił fakt, że ci obydwaj jezuici po swojej apostazji jakby stali się takimi martwymi za życia. Oni zupełnie jakby zostali wydrążeni od środka, stali się takimi chodzącymi zombie. Także ten film na pewno... Tak by się wydawało, bo tam jest jeden moment z Koichi Jiro, prawda, który jakby wywołuje powrót wiary u Rodrigueza. Ale to już nie będziemy zdradzać, czy nie będziemy spoilerować, jak tu dzisiaj mówi młodzież, ale zapraszamy Państwa do kina, żebyście Państwo sami obejrzeli ten film, sami sobie wyrobili zdanie na jego temat, ponieważ i krytycy, i przeciwnicy tego filmu mówią, że naprawdę daje on dużo do myślenia. Jest to, jak mówił Sztyrlic, materiał do przemyśleń. Także dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. W studiu byli z nami pani doktor Agnieszka Żuławska-Umeda, doktor japonistyki. Dziękuję bardzo. I ksiądz profesor Witold Kawecki, teolog kultury. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. A rozmowę prowadził Grzegorz Górny. Żegnam Państwa. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Dobra. zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Podaję niezwykle smaczny komunikat. W tym roku Tłusty Czwartek będzie jeszcze pyszniejszy, jeszcze słodszy i jeszcze bardziej pączkowy niż do tej pory. A takie pyszne, słodkie i mocno nadziane pączki na Tłusty Czwartek znajdziecie w Lidlu. Bo tylko jutro, kupując karton 12 pączków, zapłacisz jedynie 42 grosze za sztukę. Czyli za karton 12 pysznych pączków wypełnionych cudownym nadzieniem wieloowocowym zapłacisz tylko 5 zł. Powtarzam, jeden pączek z nadzieniem wieloowocowym jedynie 42 grosze przy zakupie 12 sztuk. 42 grosze. Lidl. Co tydzień coś nowego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejny koncert z cyklu Niezależna Scena Młodych. Single śpiewają songi. Muzyczna komedia w porządkowaniu w Wielkim Mieście w wykonaniu Małgorzaty Lipki i Marcina Piejasia. W spektaklu piosenki m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Zbigniewa Książka. 24 lutego, godzina 19. Muzyczne Studio Polskiego Radia imienia Agnieszki.